Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bugün Ali İmran suresinin 188. ayetinden itibaren okuyacağız. 189'da ve devamı ayetlerde Allah-u Teala tabiata dikkatimizi çekiyor. Tabiat ayetlerini de okumamızı emrediyor. Dolayısıyla oradan elde edeceğimiz bilginin bizim açımızdan ne kadar faydalı olduğunu gösteriyor. Bugünkü dersimizin ana konusu Allah'ın yarattığı ayetlerden elde edilen zikir. Biliyorsunuz Allah-u Teala'nın iki türlü ayeti var. Birisi indirdiği ayetlerdir ki işte bu Kur'an-ı Kerim'dir, elimizdeki kitaptır. Adem Aleyhisselam'dan beri çok küçük değişikliklerle bugüne kadar gelmiştir. Bir de Cenab-ı Hakk'ın yarattığı ayetler var. O da Adem Aleyhisselam'a ilk öğrettiği ayetlerdir. Biliyorsunuz şeyde Bakara suresinin işte 32. ayetiydi galiba. 31 mi 32 mi? Orada diyor ki وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا 31 değil mi? Evet. Adem'e o isimleri, yani eşyanın isimlerini, varlıkların isimlerini öğretti. Tabi isim demek, müsemma demek, yani o varlığın ne olduğu, neye yaradığı demektir. Demek ki Allah her şeyden önce, yani Adem Aleyhisselam nebi olmadan önce bu olmuştu. Demek ki ilk önce insanlara yarattığı ayetleri öğretiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatini de ilk önce biliyorsunuz yarattığı ayetlere çekmiştir. İlk inen ayetler işte Ala suresinde İkra şey Alak suresinde Ala değil Alak suresinde evet. İkra bismi rabbikel İkra bismi rabbikel lezî halak. Şimdi Ala deyince şey zihnim o sureye geçti. İkra bismi rabbikel lezî halak. Yaratan Rabbinin adıyla oku. Şimdi yaratma dediğiniz zaman bütün yaratılmış ayetler değil mi? Hemen ilk dikkat tabiata. Halakal insane, o insanı yaratmıştır. Min alak, alaktan. Tabi alakın bir şeye yapışan, rahim cidarına yapışan embriyo anlamı olduğu gibi bir sosyal ilişkiler. İşte benim Süleymaniye Vakfı'yla alakam var diyebiliyorsunuz değil mi? İşte o alak o. Türkçemize de geçmiş. Birbirimize halka gibi takılmış vaziyette aile ilişkileri var, komşu ilişkileri var, sosyal ilişkiler var. Yani Cenab-ı Hak hemen yarattığı ayetlere dikkati çekiyor. Dolayısıyla Allah'ın indirdiği ayetlerden haberi olmayan dünya kadar insan var. Hatta bir İslam ülkesinde yaşadığı halde, medreseye gittiği halde, ilahiyat fakültesini bitirdiği halde, doktora master yaptığı halde bile Kur'an ayetlerinden habersiz nice insanlar var. Siz bunu hayatınızda görüyorsunuz. Ama bu insanların hiçbir tanesi Allah'ın yarattığı ayetlerden habersiz değildir. Onun için şeye bakarsınız, yaratılan ayetlerden alınan bilgilerle insanlar yalancılığın kötü olduğunu, dürüstlüğün iyi olduğunu, ondan sonra yani doğruyla yanlışı büyük ölçüde tespit ederler. İşte o onlardan elde edilen bir bilgi var. O bilgiye zikir deniyor. Yani Kur'an-ı Kerim ona zikir diyor. Biraz sonra ilgili ayetleri okuyacağız. Zikir denmesinin sebebi, o bilgiyi kafanıza yerleştiriyorsunuz. O bilgi sizin hayatınıza yön veriyor. O bilgiyi gerektiği zaman kullanıyorsunuz. Gerektiği zaman bir başkasına aktarıyorsunuz, öğretiyorsunuz. İşte o zikir, Allah'ın yarattığı ayetlerden elde edilen zikir, Allah'ın indirdiği bu ayetle örtüşüyor. Bu ayetle örtüştüğü zaman, yani indirdiği ayetle örtüştüğü zaman, öbür zikrin kaynağını biliyorsunuz. Yaratılmış ayetlerden gelen. Herkes biliyor yani. Bunu dünyanın neresinde yaşarsanız yaşayın, insanlar bunu biliyor. Şimdi okuyup da burada da gördüğünüz zaman hemen diyorsunuz ki aa bu farklı bir şey diyorsunuz. Bunun kaynağının farklı olduğunu anlıyorsunuz. Sonra bunun Allah'a ait olduğunu anlıyorsunuz. Mesela şeyde bundan önce işte bir biliyorsunuz bir ateist gelmişti Anton. Ona birkaç kere söyledim yani işte Allah'a inanmadığını söylüyor. Sonra da inanmıyor gözükmek istemiyorum diye Allah'a işime karıştırmak istemiyorum falan diyor. Peki şu saçınızın teli üzerinde düşündünüz mü dediğiniz zaman cevap yok. Milyarlarca insanın her birisinin saçının teli var ama hepsi birbirinden farklı. Şimdi onu düşünen kişiler, yani tabiattaki şeyi düşünür, Allah'ın kitabıyla karşılaştırır ise doğruyu anlar. Ama kabul etmek istemediği zaman Anton gibi davranır ve onu reddeder. O zaman da kafir olur. Yani niye kafir olur? Çünkü onun doğruluğunu kendisi tabiattan elde ettiği bilgilerle bilir. Onun için şimdi Kur'an-ı Kerim Allah'ın kitabıdır diyoruz. Şimdi mesela çok bilgili olduğunu düşündüğünüz bir adama gidin sorun. Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu söylüyorsun ya nereden biliyorsun diyorsun. Ne cevap verir? Ne cevap verir? İnanmıyor musun diye hemen seni suçlamaya başlar değil mi? Yahu kardeşim herkes biliyor Allah Allah. Ya herkes biliyor da değil. Ben sana sordum. Sen Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu nereden biliyorsun? Bunca bu kadar kitap peygamberimiz anlatmış. Ya sen Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu nereden biliyorsun? Bu kadar kitap yalan mı söylüyor? O zaman o kadar kitap dersen İsa'nın Tanrı olduğunu söyleyen kitap sayısı senin kitap sayısından daha az değil değil mi? Nereden biliyorsun? İşte şeyler yani bizde bu bilgiler Kur'an'a dayalı olmadığı için bu sözlerin cevabı yoktur maalesef. Hatta bir adama sorsanız eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü diyorsun. Diyorsun ki ben şahidim. Muhammed Allah'ın kulu ve elçisidir. Tamam kul olduğunu bilmek kolay. Çünkü o bir insansa Allah'ın kuludur değil mi? Peki Allah'ın elçisi olduğunu sana kim söyledi? Nereden biliyorsun? Ne cevap verir? Sen inanmıyor musun der. Sen kafir misin der. Allah ya ben beni karıştırma. Sen nereden biliyorsun da eşhedü diyorsun. Bak eşhedü. Ben şahidim diyorsun. Ben tanıklık yapıyorum diyorsun. Şahitlik ne demek? Gözüyle görmek, eliyle tutmak. Şimdi ben burada size konuşma yapıyorum. Dışarı çıksanız dersten sonra birisi size dese ki Abdülaziz Hoca'yı biraz önce canlı yayında dinledik. Ha ben de oradaydım internetten mi? Yok yok falanca televizyondan. Ne dersiniz? Yok kardeşim öyle şey mi olur ya? Ben şimdi oradan geliyorum. Peki ne kadar ne yaparsa yapsın bizim televizyonda canlı yayında olduğumuzu size inandırabilir mi? Hı? Ne dersiniz? Ben gördüğüme mi inanacağım, sen dediğine mi? O eski bir şeydir, yayındır. Üzerine canlı yazmışlardır dersiniz değil mi? Niye? Çünkü şahitlik, şahitsiniz. Yani bütün dünya uğraşsa aksini söyletebilir mi size? Ben oradaydım kardeşim, ben gördüğüme mi inanacağım, sen dediğine mi dersiniz değil mi? İşte Muhammed Allah'ın elçisidir derken bu derece sağlam bir bilgiye ihtiyacımız var. Yani eşhedü diyen herkes bu bilgiye sahip olmak zorundadır. O zaman eşhedü demenin bir anlamı yok ki. Ben şahidim diyorsun. O zaman yalan söylüyorsun. Yani şimdi sizin mahkemede bir olayınız olsa o olayı görmeyen bir kişiyi mahkeme şahit kabul eder mi? Ederse suç işlemiş olur. İşte şeyde eşhedü diyen insanda kesin bilgi olması lazım. Yani o insan Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğu konusunda kesin bir bilgiye sahip olacak ki bu Allah'ın kitabı ise bunu getiren kişi de ancak Allah'ın elçisi olabilir diyebilsin. O zaman eşhedü demeye hakkı olur. Yoksa efendim din dersi öğretmeni bize böyle anlatmıştı. Senin annen baban anlatmadı mı? Anlattı kardeşim. Hristiyan da annesi babası anlatıyor İsa Allah'ın oğludur diye. Okullarda böyle gördük. Onları görmüyorlar mı? Herkes böyle diyor desin. Herkes dedi diye olur mu? İşte bu şeyler Allah'ın yarattığı ayetlerden elde edilen o zikirle Allah'ın kitabını karşılaştırdığınız zaman bakacaksınız ki bu farklı. Ha, bu sıradan bir kitap değil. Öyleyse yani bu bir insan sözü değil. O kanaate vardığınız zaman insan sözü değilse Allah insanlara böyle bir kitap da vermeyeceğine göre bunu mutlaka Allah bir elçisiyle bize göndermiştir. O zaman o elçinin kim olduğunda bu kitaptan bakar görürsünüz. Ve ma Muhammedun illa Rasul diyor değil mi? Muhammed sadece bir elçidir. Bu kitap Allah'ın kitabı olduğunu inanıyorsan elçiliğinde orada görürsün. Ha, o zaman eşhedü demeye ne olur? Hakkın olur. Onun için dikkat ederseniz biz de insanlar eşhedü anlamını bilmeden söylerler. Hatta bir Allah selamet versin bir hoca var. Japonya'da yaşıyor. Bir kere anlatmıştı da arkadaşlara birkaç kere anlattım. Diyor ki ben Japonya'da günde 8-10 tane Japon'u Müslüman yapıyorum. Sen Japonca biliyor musun? Yok. Nasıl yapıyorsun? Şimdi görünümü çok böyle dikkat çekici. Çizgi filmlerde ve o kurgu filmlerdeki şeyler gibi böyle beyaz sakal, beyaz bir sarık, baştan aşağı bembeyaz elbise böyle dolaşınca gençlerin dikkatini çekiyor. İşte iyi bir şey bulduk. Etrafına geliyorlar. O da diyormuş ki şimdi o gençlere söyle bana. Genç de ona diyormuş söyle bana. Taklit ediyor bunu. Hoşuna gidiyor ya adamın şeyi. Eşhedü. O da eşhedü diyormuş. Ondan sonra en la ilahe illallah tamam söylüyor ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü bitiriyor. Diyormuş şimdi sen Müslüman oldun. O da ona diyormuş şimdi sen Müslüman oldun. Şimdi bunu bize anlatıyor. Günde 8-10 kişiyi Müslüman ediyor. Böyle Müslümanlık olur mu? Ama gülüyoruz ama bizim eğitim sistemindeki Müslümanlık da bunun değişik şekli değil yani. Bunun bir başka versiyonu yani. İnsanlara Muhammed Allah'ın elçisini kabul etmek zorundasın. Yoksa kafir olursun. Kafir olursam ne? Cehennemde yanarım. Aman yanmayayım. Cehennemde anlatırlar tabii. Tamam doğru. Şey demiyor ama aman yanmayayım o zaman kabul edeyim. Bir kere kabul ettin. Çıkarsan kellen gider. O zaman işte böyle sakat bir din anlayışımız olduğu için yani içselleştirilmemiş bir din anlayışı olduğu için bakıyorsun ki herkes bir başka şeyde. Çok rahat bir şekilde şartlandırılabiliyor. Öbür taraf oraya, oradan oraya, oradan oraya götürülebiliyor. Evet, şimdi bu ayetlerden bir okuyalım da sonra ayrıntıya geçeriz. Bismillahirrahmanirrahim. Ali İmran 188'i okuyoruz. لَا تَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ يَفْرَحُونَ بِمَا اَتَوْ Yaptıklarıyla şımaranları. Ondan sonra وَيُحِبُّونَ اَنْ يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا Yapmadıkları şeylerle övülmelerini sevenler, yaptıklarıyla şımaran, yapmadıklarıyla da övülmelerini sevenleri zannetme diyor. فَلَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ Onları o azaptan kurtulacak olarak zannetme, düşünme. وَلَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Onların hakkı acıklı bir azaptır. Yani bir şey yapıyor, övünüyor, insanların başına kakıyor, bir çeşit reklam vasıtası olarak kullanıyor yaptığı hayrı, yapmadığıyla da övülmesini istiyor. İşte bu çok vardır piyasada zaten bilirsiniz. Bunlar azaptan kurtulacak değillerdir diyor. Onların hakları acıklı bir azaptır. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Göklerin ve yerin mülkü yani yönetimi, hakimiyeti, egemenliği Allah'ın elindedir. وَاللّٰهُ وَلَا كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ Allah her şeye bir ölçü koymuştur. اِنَّ ف۪ي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ Şimdi esas konuya geldi. Bakın diyor. Göklerin ve yerin yaratılışında. وَاَخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ Gece ile gündüzün arka arkaya gelişinde. لَاَيَاتٍ لِعُلِ الْاَلْبَابِ Ulul elbab için, sağlam duruşlu insanlar için gerçekten İbretler vardır. Sağa sola sapmayacak, bunu filan yaptı, bunu falan yaptı. İşte yıldızlara bir güç, güneşe bir güç, bilmem burçlara bir güç veren, onları işte efsaneleştiren bir takım şeyler var. Mesela astroloji meselesi var. Öyleleri değil, onun için sağlam duruşlu. Yani doğru yolda sabit olan insanlar için diyor Allah-u Teala. Elbette ki ibretler var, deliller var. Peki bunlar kim? اَلَّذ۪ينَ يَذْكُرُونَ اللّٰهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ Ayaktayken Allah'ı zikrederler bunlar. Ne demek? Allah'la ilgili bildikleri, doğru bilgileri zihinlerinde harekete geçirir, düşünürler. Aa derler bak. Tabii bu yezkurun Allah aynı zamanda Allah'ın indirdiği ayeti okurlar manasına da gelir. Ayaktayken oturdukları yerde ve yanları üzerine şimdi ayaktayken şeye de uyuyor böyle namaz kılıyorsunuz Allahu Ekber diye ayakta kılıyorsunuz. Oturma iki secde arasında zaten. Bir de secdelerin arkasında da ayetler de var. Ve yanları üzerine dediğimiz zaman insanın yanları kolları ve ayaklarıdır. Rükuda ve secdede biliyorsunuz vücut, kol ve ayaklar üzerine. Yani rükuda bütün vücudu kolla ve ayakların üzerine yüklersiniz. Tam bir 90 derecelik açı yapar şeyiniz. Bacaklarla bel arasında. Secdeye vardığınız zaman da karnınızı dizinize yapıştırmazsınız. Kol ve bacaklar üzerine gene yüklersiniz, yüklenirsiniz. O manaya da gelir aynı zamanda. Ve tefekkerun fi halqis semawati vel ard. Tamam, ilk akla gelen anlamı bu değil. Yani her halükarda Cenab-ı Hak'la ilgili şeyleri düşünüyorlar, zihinlerinde dolaştırıyorlar. Göklerin ve yerin yaratılışını tefekkür ediyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki Rabbena ma halakte hâde batıla. Ya Rabbi, sen bunları boşuna yaratmış değilsin. Bunları boşuna yaratmamışsın diyorlar. Sübhânek, sana boyun eğeriz. Fekine azâbenler, bizi o ateşin azabından koru derler. Bak, göklerin yerin yaratılışı konusunda düşünüyorlar. Allah Allah. Acaba nasıl oldu? Şimdi düşündüğün zaman bir bilgi elde etmiş olmanız gerekiyor. Demek ki göklerle yerlerle ilgili bilgiler ortaya koymak gerekiyor. Şimdi bunları ortaya koyalım dediğiniz zaman gerçekten yani Kur'an-ı Kerim'le Allah'ın yarattığı ayetlerle indirdiği ayetleri karşılaştırdığınız zaman da müthiş bir bilgi elde edebiliyorsunuz. Devam edeyim şu ayette. Rabbena inneke men tudkhilin nara faqad akhzaytahu. Ya Rabbi, sen o ateşe kimi sokarsan elbette onu perişan edersin. Yani çok kötü duruma sokarsın. Bu demek ki bunlar Allah'ın yarattığı ayetlerle indirdiği ayetleri birlikte düşünen insanlar. وَمَا لِلْظَالِم۪ينَ مِنْ اَنْصَارِ Yanlış yapanların yardımcısı yoktur. Çünkü Allah-u Teala düzenli imtihan için kurmuştur. رَبَّنَا اِنَّنَا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِ لِلْا۪يمَانِ Ya Rabbi, imana çağıran bir çağırıcıyı biz işittik. اَنْ اَمِنُوا بِرَبِّكُمْ Rabbinize inanın diye bir çağrı geldi bize. İşte bir Resul gelmiş yani kendilerine. Bir elçi gelmiş. فَاَمَنَّا Hemen inandık. Rabbena fa'fir lana zunubena, ya Rabbi, günahlarımızı bağışla. Ve kefir anna seyyiatina, bizim seyyiatlerimizi, yaptığımız kötülüklerin üstünü ört. Ve tevaffena ma'al ebrar, ve bizi iyilerle birlikte vefat ettir. Canımızı, ruhumuzu onlarla birlikte al. Yani onların arasında olalım. Şimdi buradan şu anlaşılıyor. Demek ki ruhlar vücuttan alındığı zaman bir iyilerin ruhlarının olduğu yer var, bir kötülerin ruhlarının olduğu yer var. Çünkü biliyorsunuz şeyde Zümer suresinin 39. ayetinde Allah-u Teala ruhumuzu iki şekilde aldığını söylüyor. Birisi uyurken, birisi de öldüğümüz zaman ve ruhu bir yerde tuttuğunu da bildiriyor. Bir vücuda dönmesine engel olan bir durum söz konusu. O zaman وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ dendiğine göre burada demek ki iyilerin bulunduğu yer başka, kötü ruhların bulunduğu, yani kötü insanların, günahkar insanların bulunduğu ruh yerler başka. رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَى رُسُولِكَ Ya Rabbi, elçilerine bizimle ilgili olarak hangi vaatlerde bulunduysan onu bize ver. Yani şu ana kadar elçilerinin hangi vaatleri, hangi sözleri verdiysen onu bize ver derler. وَلَا تُخْزِنَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Ya Rabbi, bizi insanların yeniden dirileceği günde rezil etme, perişan etme. اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيَعَةِ Çünkü sen verdiğin sözden caymazsın. Şimdi bundan sonra diyor ki فَاسْتَجَابَ لَهُمْ Burada dikkat ederseniz bazı hususlar vardır ki tabiatı gözlemlemeyle anlayamazsınız. Mesela cehennem azabını anlayamazsınız. İşte rasullere verilen sözü anlayamazsınız. Yeniden dirilmeyi anlayamazsınız. Şunu hissedebilirsiniz tabiatı gözlemlemeyle. Ömür bu şekilde bitip gitmemeli. Mutlaka bir sorumluluk olmalı. Yanlış yapan kişinin yaptığı yanlış yanında kalmamalı. İyilik yapıp da karşılığını alamayanın karşılığını alacağı bir yer olmalı diye düşünürsünüz bunu siz. Tabiattan bunu, yani yaşadığınız hayattan bunu çok rahatlıkla öğrenirsiniz. Allah'ın indirdiği ayetlerini okuduğunuz zaman bütün bu sorularınızın çok güzel bir şekilde cevaplandırıldığını görünce adeta şey gibi İki tane dişli gibi böyle yan yana getiriyor. İşte çark, çark dönmeye başlıyor. O zaman anlıyorsunuz ki bu Allah'ın ayeti. O zaman eşhedü diyorsunuz. Şimdi burada diyor ki Cenab-ı Hak فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ Rableri onlara cevap verdi, karşılık verdi. اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ Sizden çalışan hiç kimsenin çalışmasını ben zayi etmem diyor. Şimdi bak burada dua etti bu insanlar. Ya Rabbi diyor, bak dikkat edin. Bize söz verdiğin şeyi ver. Bizi kıyamet günü perişan etme. Sen sözünden dönmezsin dedikten sonra tamam ben sizi cennete sokacağım demiyor. Dikkat ediyor musunuz? Bak. Diyor ki لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٌ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِينَ اُنْثَى Kadın olsun erkek olsun sizden herhangi birisinin yaptığı bir şeyin karşılığını zayi etmem. Ne demek istiyor? Çalışın karşılığını al. Bedava cennet yok. 195. Bedava cennet yok. Tamam biz duamızı yapacağız şüphesiz. Dua yapmamızın çok büyük faydası var. Çünkü Allah-u Teala yapacağımız herhangi bir şeyle ilgili emrini verecek, onayını verecek, o iş olsun. Ben şu anda sizinle konuşuyorum. Konuşmam için Cenab-ı Hakk'ın benim bütün organlarımı çalıştırması lazım. Değil mi? Zihnim çalışacak, dilim çalışacak, ses teller. Yani her şeyimi ona borçluyum. Namaz kılmak istiyorum. Namaz kılmak için gereken gücü vermezse kılabilir miyim? Ama şimdi biz bunu isteyeceğiz Allah-u Teala'dan ama Allah-u Teala bedava kimseye bir şey vermiyor. Tamam. Biliyorsunuz bir yanlış din anlayışı vardır. Bu onlardan mesela bir örneğini işte Ramazan gecelerini ihya eden kişinin geçmiş günahları affedilir. Teravih namazını kılan da ihya etmiş olur. Tabi bunu uydurma şeyler bunlar. Şimdi bakarsınız ki Ramazan geldi mi millet teravihe koşar. Akşam namazını kılmaz, yatsıyı kılmaz ama teravihe koşar. Teravihe gitmişken yatsıyı da kılar tabi. Fazlaca hakkını yememek lazım. Niye? Çünkü teravihi kıldık mı sıfırladık motoru diyor. Seneye bir daha bir teravih tamam cennet garanti. Alacaklı duruma da geliyor evet. Doğru şeyde biliyorsunuz gidin Medine'ye Medine Mescidi'nde yazar. Burada bir vakit bir rekat namaz mıydı? Öyle bir şey olacak. İşte 100 bin kat mıydı? Şimdi unuttum tabii. Şeye Medine Mekke'ye gelirsin orada çok daha artar. Şeyi Mekke'de. Hatta şeyde yazılıdır yani şu anda metni unutma hatırlıyor musunuz? Yani burada namaz kılarsanız şu kadar bin kat, burada kılarsanız şu kadar bin kat. Allah rahmet etsin vefat etti. Bu şeyde Sirkeci'de büyükçe bir işhanı olan yani Türkiye'nin önde gelen zenginlerinden birisi. Bir gün konuşuyoruz. Hocam dedi Allah'tan şu kadar namaz alacağım var dedi. Hayırdır dedim ya nasıl oldu? İşte dedi hesap etmiş. Medine mescidinde şu kadar kaza namazı kıldım. Mekke mescidinde şu kadar kaza namazı kıldım. Bir de çarpmış da ömrüyle de bakmış. Oh, yani öyle hiç öyle ne kadar namaz kılmasam fazlasıyla götürdü kişi. Medine bin namaz. Mekke daha fazla. Mekke'ye bak, Medine bin. Tamam, şey yaptım. Şimdi Medine'de bir kılıyorsun, bin namaz. Mescid-i Haram'da 100 bin namaz. Şimdi ne yapıyor? Gidiyor orada, bir tane sabah namazını kaza kılıyor. Ne yaptı? 100 bin Mekke'de. Medine'de 1000, 101 bin. Bir adamın ömründe 100 bin tane sabah namazı var mı? 100.000 gün mü yaşıyorsun? Yani bir kere kılsan aracaklı oldun, bitti. Hadi Mekke'yi bırak, Medine'de bir kere kılsan aracaklı oldun. Ondan sonra ona dedim ki, ya sen bunları nereden çıkarıyorsun kardeşim? Bir kere kaza namazı yok, bir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların nafilelerini şeyde kılmamıştır. Mescitte kılmamıştır. Yani sünnetlerini kılmamış. Şimdi giderler biliyorsunuz, tamam kılsınlar, bir şey değil yani. Ama bu niyette kılmasınlar. Allah rızası için istedikleri kadar namaz kılsınlar. Şimdi ve işte falanca gün biliyorsunuz bizim Yahya, sen onları söylesene o şeyleri. Sen daha iyi çalışmıştın. O kandil gecelerinde yapılan ibadetler vardı ya. Falanca gün şunu yaparsa şu sevabı. Unuttun mu onları? Yok yok, sadece özet olarak, özet olarak. Şimdi olmayan kandil geceleri uyduruluyor. O gecede şunu yapan şu kadar. Şimdi bu var ya, işte bu Müslümanları bitiriyor. Her türlü günah işliyorsun. Geliyorsun, gidiyorsun, bir kere Arafat'a sıfırladım. Bu Müslümanları bitiriyor. Kardeşim, bir kere hiç kimsenin hakkını ödemeden kurtuluş yok. Böyle saçmalık olur mu? Yani dini öyle bir hale getiriyorlar ki, bak işte Allah-u Teala ne diyor? Ben diyor, çalışan hiç kimsenin çalışmasını zayi etmem. Karşılığını alırsın. Nerede olursa olsun. Buldun mu? Birkaç kısa birkaç kelime söyle, yeter, fazlasına gerek. İlk önüme geleni söyleyeyim. Recep ayı ile ilgili özellikle. Mesela şöyle hadisler uydurulmuş. Bu uydurma hadis kitaplarında toparlanan hadisler bunlar. Mesela şöyle denmiş. Her kim Recep'in ilk gecesi, yani Recep ayının ilk gecesi akşamdan sonra 20 rekat namaz kılarsa o kişi Sırat köprüsünü sorgusuz sualsiz geçer. 2. Her kim Recep ayında bir gün oruç tutar ve 4 rekatlık bir nafile namaz kılarsa ve bu namazın ilk rekatında 100 defa Ayetel Kürsi, ikinci rekatında 100 defa İhlas Suresini okursa o kişi cennetteki yerini görmeden ölmez. Evet, yani böyle yani şeylerle gidiyor. Böyle şeylerle insanların dini hayatı perişan hale getiriliyor. Şimdi hatırladım, bir keresine bir haftalığına Suudi Arabistan'a gitmiştim, bazı yani tek başıma gitmiştim bir keresine, etrafında mutlaka birçok kimse olur da tek başına gidince çok oradaki birçok kimselerle rahat rahat görüşme fırsatı bulmuştum. Şimdi orada onlara dedim, ya burada ne yapıyorsunuz? İşte Allah'ın evinde komşuluk yapıyoruz, bilmem ne. Nasıl komşuluk yapıyoruz? İşte Kabe'deyiz falan. Ya kardeşim bak, işte falan yerde, filan yerde, filan yerde bu kadar işler, ihtiyaçlar var ya, burada niye pinekleyip duruyorsunuz? Olur mu işte? Allah'ın evi burası. Ya kardeşim, Allah'ın evi diyorsan Allah için ibadet edilen ev demektir. Beytullah, beytun lillah demektir. Allah için, Allah rızası için yapılmış ev. Bu dünyanın her yerinde var. Ya ama burası Kabe. Peki dedim, siz Kabe'yi İbrahim Aleyhisselam'dan daha mı çok seviyorsunuz? Buraya geldiği zaman kısa bir süre kalıp dönüyordu geriye. Ya da siz Medine'yi Resulullah'ın ashabından daha mı çok seviyorsunuz? Yani kendi kendimize bir takım şeyler uydurarak hayali sevaplar peşinde koşuyoruz. Halbuki öyle değil. Nerede daha çok ihtiyaç varsa oraya gidilir. Bugün bir arkadaşımız eski Yunan filozoflarından birisiyle ilgili söyledi, ismi aklımda kalmadı da. Sürgün etmişler. Adam inançlı bir adammış. Sormuşlar, talebeleri üzülmüş. O hiç üzülmüyor. Niye üzülmüyorsun? Demiş ki, gittiğim yer Allah'a Yunanistan'dan daha uzak değil ki demiş. Niye üzüleceğim? Değil mi? Yani Cenab-ı Hak her yer aynı şekilde yakın. İşte burada da diyor ki Allah-u Teala فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّي لَا اُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٌ مِنْكُمْ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرِينَ اُنْسَى. Kadın olsun, erkek olsun diyor, hiç fark etmez. Çalışan kişinin çalışmasının karşılığını hiçbir zaman zayi etmem. Ne yaparsan onun karşılığını alırsın. O kadar. Tabi Allah'ın bir de en az 10 kat ikramı var. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. Biriniz diğerinizdensin. Yani kadın erkek ayrım yok. Sen erkek olarak bir kadının çocuğusun. O da kadın olarak bir erkeğin çocuğu. Öyle değil mi? Yani birinizin diğerinden farkı yok diyor. بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ. فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا. Hicret edenler. Hicret etmiş. Niye? Mesela Mekke'den Medine'ye hicret edenleri düşünün. Evlerini, barklarını, işlerini, aşlarını, her şeyini bırakmışlar. Sırf inandıkları için Medine'ye gitmişler. Demek ki sırf inancımız için birçok menfaatimizi terk etmeye hazır olmamız gerekir. Ondan sonra وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Ülkelerinden çıkarılanlar. Niye çıkarılıyorsunuz? Hoşlarına gitmiyor çünkü. Söyledikleriniz hoşlarına gitmiyor. Ve uzu fi sebili, benim yolumda eziyet edilenler, sıkıntıya sokulanlar. Bütün bunları düşünmemiz lazım. Hepimizin başına bu tür şeyler gelir. Çektiği, gördüğümüz imtihana göre. Ve katelu, savaşa girenler ve kutilu, ve öldürülenler. لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِ. Ben bunların yaptıkları kötülüğü de örterim. Şimdi az önce Yahya okudu, o kadar kolay ki. Gidiyorsun, Mekke'de iki rekat namaz kıl, 200 bin oldu. 200 bin rekat, Medine'de kıl, 1000 oldu. Keyif. Cennetteki yerini görmeden ölmez dedi Ramazan'la ilgili olarak. Tamam. Ama bak burada Allah ne diyor? Diyor ki فَالَّذ۪ينَ هَاجَرُوا. Hicret edenler. وَاُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ. Ülkelerinden çıkarılanlar. وَاُوذُوا فِي سَب۪يلِ. Benim yolumda eziyet görüyor. Allah rızası için eziyet görüyor. Başka maksatla değil yani. Başka, sırf inandığın için eziyet görüyor. Ve katelu, savaşa girmiş, savaşmışlar ve kutulu ve öldürülmüşler. Savaşa giden kişi öldürülmeyi de göze alır değil mi? Ve kutulu öldürülenler. Le ukeffirenne anhum seyyiatihim. Ben onların kötülüklerini örteceğim diyor. Bunlar da günahsız değil. Bunlar da insan. وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارِ. İçinden ırmaklar akan cennetlere elbette onları sokacağım. Çünkü Allah için fedakarlıkta bulunmuştur. Allah için fedakarlık tabii son derece önemlidir. Fedakarlıkta bulunacaksınız ki ahireti dünyadan daha fazla sevdiğinizi gösteresiniz. ثَوَابًا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ. Allah katından bir karşılık olmak üzere. وَاللّٰهُ عِنْدَهُ حُسْنُ السَّوَابِ. Allah katında en güzel sevap vardır. Şimdi bu şeyi, tabiatı okuma konusu, tabiattaki ayetler konusu son derece önemlidir. İşte zikir meselesinden başladık. Burada ikisini birleştirmiş Cenab-ı Hak. Yani indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri birlikte düşünme konusu. Zaten onu birleştirdiğiniz zaman inanılmaz bir güzellik ortaya çıkıyor. Size daha önce de anlatmışımdır. Herhalde belki birkaç kere anlatmışımdır. Tekrar anlatayım. Şimdi bu namaz vakitleriyle ilgili olarak kutup bölgesine gittik. Kışın, yani güneşin hiç doğmadığı zamanlarda namaz vakitlerini nasıl tespit edeceğimiz tabii bize çok karanlık bir şey. Yani bize anlatıyorlar 6 ay gece 6 ay gündüz. Biz de zannediyoruz ki bizim buradaki geceler gibidir. Neyse gittik baktık ki çok kolaymış. Kışın namaz vakitlerini tespit etmek çok kolay. Hatta bizim bu bölgelerden daha kolay. Bakarsın gözünden tamam. Onu şey yaptık. Şimdi yazın. Güneş sürekli tepede dolaşıyor. Lan ne zaman sabah namazı oldu, ne zaman öğle oldu, ne zaman ikindi, ne zaman akşam? Güneş gene gidiyorsun, güneşin hiç batacağı yok. Batmıyor, dolaşıp duruyor. Şimdi orada bizim arkamızdan da bir televizyon ekibi dolaşıyor. Yani güneş orada dolaşıyor. Orada da bizim, çünkü bu işi ilk defa biz yapmışız. Norveçliler de bunu belgesel yapmaya karar vermişler. Şimdi orada da esas ekip başı da ben olduğum için televizyoncu ikide bir ağzıma mikrofon dayıyorlar. Kendim hayal ettim işte şöyle olursa herhalde akşam namazı olur deriz. Şöyle olursa yatsı burada tabii uzun uzun hayaller, resimler, mesimler. Tam böyle hayalime uygun bir ortam gördüm orada. Görünce şey yani ağzıma dayadılar şeyleri, mikrofonları, başladım orada hava atmaya. İşte gösteriyorum, çekim yapıyorlar falan. Orada güneş bak kaybolmuş diye. Neyse konuşma bitti, bir geriye dedim ki güneş arkadan bana bakıyor. Şimdi orada ne hale geldiğimi bir düşünün. Şimdi orada Norveçliler bir de bir tepe gibi bir yer var. Piknik hazırlamışlar. Gece saat 1:30. Ama her taraf aydınlık. Hiçbir şey yok yani. 1:30 ama karanlık yok ki. Güneş ortada. Batacağı yok. Neyse ben şimdi ondan yanında durabilir miymiş? Çektim ya. Çünkü hiç konuşacak halim yok yani. Çektim gittim. Şöyle bir kenara köşe, bir köşede oturdum. Tekrar ayetleri bir okudum, ilgili ayetleri. Bakın bir ayet-i kerimeye baktım, Allah Allah. Allah gecenin işaretini kaldırdım diyor. İsra 12. ayet. Ulan işareti kaydırılmış, ben geceyi karanlık bekliyorum. Demek ki karanlık olması gerekmiyormuş gecenin. O zaman başka ne olacak? Bu defa geceyle ilgili diğer ayetlere bir baktım, abi baktım ki tabiatın uyuyor olması lazım ayetlere göre. Biraz tepe bir yer, bir etrafa baktım, baktım bütün tabiat uyuyor. Bütün hayvanlar uyuyor, insanlar uyuyor, herkes böyle, tüm tabiat uyuyor. İyi elhamdülillah. Şimdi çözüldü. Ondan sonra daha önceki tecrübelerimize dayanarak arkadaşlara dedim ki bak şimdi buradan gidelim. 5'e çeyrek kala kuşlar öterse bizim problemi çözdük. Gittik kuşlar 5'e tam çeyrek kala böyle saniyesi saniyesini öttü, tamam çözdük. Neyle? Çünkü hepsi de Kur'an-ı Kerim. Çünkü kuşların da namazı var, onlar da vakitlerini biliyorlar. Kur'an-ı Kerim onu da yazmış. Mesela ben her sabah şeyde, Süleymaniye'de kuşların hareketlerini görüyorum. Sen şimdi şeyde, yani tabiattaki ayetleri okuyorsunuz, indirilmiş ayetleri okuyorsunuz, karşılaştırıyorsunuz, muhteşem bir bilgi ortaya çıkıyor. Şimdi Allah'a şükür arkadaşlarımız çalışıyorlar. Bunun formüllerini de büyük ölçüde yaptılar. Artık dünyanın her noktasında, senenin her günü birazcık matematik bilen, zaten şimdi şeyler de var, bilgisayarlar, telefonlar var, o çok daha kolay da, o olmadığı takdirde bile biraz matematik bilen bir kişi bulunduğu yerin 5 vakit namazını rahatlıkla hesap edecek noktaya geldi ama biz onu henüz açıklamadık yani. Arkadaşlar biraz daha çalışacaklar üzerinde. Şimdi bakıyorsunuz ki Hiç kimsenin hayal edemediği çözümleri Kur'an-ı Kerim'de buluyor. Ve gördüğünüz zaman da bu ancak Allah'ın kitabı olur, değil mi? Başkasının yazması mümkün değil. Şeydeki Mekke'deki, hani bugün işte tarihsizler çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'i tarihe gömüyorlar. Çünkü Kur'an'la problem çözemediklerini düşünüyorlar. Öyle bir zaten problemler de yok. Efendim diyorlar işte bu Muhammed'in o çağdaki problemlere getirdiği çözümdür. Böyle dediğin zaman hiçbir Müslüman kabul etmez. Onun için şunu şu şekilde çeviriyorlar. Diyorlar ki Allah o dönemle ilgili problemleri çözmek için bunu Muhammed'e indirmiştir diyorlar. Çünkü Muhammed'i peygamber saymaz, Kur'an'ı Allah'ın kitabı saymazlarsa İslam toplumunda konuşamazlar. Bunları söyleyenler aslında Muhammed'i Allah'ın peygamberi, Kur'an'ı kitap saymıyorlar. Ama İslam toplumunda dışlanmamaları, adam ilahiyatta profesör. Hangi talebe onu dinler? Muhammed Allah'ın peygamberi değildir derse. Hangi talebe dinler? Onun için ne yapıyor? Evirip çeviriyor. Efendim diyor işte tarihseldir, işte bu evrensel değildir, o dönemin şartlarına göredir, bilmem ne. Şimdi tabii bunları çıldırtan bizim çalışmalar. Peki şimdi nedir bu? Allah'ın yarattığı ayetleri okuyorsunuz. Allah'ın yarattığı ayetleri okuyorsunuz. Tabiatı okuyorsunuz. O ayetlerle Kur'an'ın ayetlerini karşılaştırıyorsunuz. Birebir örtüştüğünü görüyorsunuz. Mesela bu sene Oslo'da bazı kimseler 14,5 saat oruç tuttular. Ama normalde 20 saati geçiyor takvimlere baktığınız zaman. Ve o insanlar güneş havadayken akşam namazının olduğunu Kur'an-ı Kerim'in gösterdiği işaretlerle çok rahat anlıyorlar. Hiç endişeleri yok. Yani gözlemle bunu tespit edebiliyorsunuz. E şimdi siz bunu gördüğünüz zaman bu ancak Allah'ın kitabı olur başkası. Niye? Çünkü onu yaratan kimse, bunu indiren de o. Değil mi? Yine size birkaç kere anlatmışımdır. Bir defa daha anlatayım. Bir keresinde Almanya'da Din ve Bilim diye bir konferans vermiştim. Bayağı bir ilgi olmuştu. Büyükçe bir salondu. Ve doluydu salon. Kim nasıl anlatmışsa gelenler ellerinde Kur'an'la gelmişlerdi. Yani orada 2-3 tane bizim Müslümanlardan vardı ama diğerleri ellerinde. Şimdi benim Kur'an'dan konuştuğum herhalde anlatmış, kim anlatmışsa. Şimdi 3,5 saat sürdü konferans. Din ve bilim, tabii onu işte Allah'ın indirdiği ayetleri, yarattığı ayetleri, ikisi arasındaki birliktelik falan. Sonra o fakültenin dekanı bizim vakfa geldi. 3 hafta sonra geldi. Biyoetik konusunda uzmanmış. Ben biyoetik kelimesini ilk defa ondan duydum vakıfta, daha önce duymamıştım. Yeni bir bilim dalı. Şimdi geldi adam, dedi ki sorularım var dedi. Sen misin orada Kur'an-ı Kerim her probleme çare bulur diye bir bilim alemine meydan okuyan, işte hadi bakalım cevabını ver vereceksin. 67 yaşında bir adamdı. 3 ay sonra da emekli olacaktı geldiği zaman. Böyle bir dosya geldi. Vakıfta oturduk bizim bu salonda. Başladı sorularını sormaya. Sorularım var dedi. Ben önüne de bir tane Kur'an-ı Kerim koyduk Almanca. Ne sorduysa şu ayeti şu ayette beraber oku. Şunu şununla beraber oku. Kendi okudu. Biraz sonra adam dedi tamam sorularım bitti. Bütün cevaplarını aldın mı? 2 saat sürdü. 2 saat ancak sürdü değil mi? Hatırlarsın yani. Sen var mıydın? Sen yoktun o sıra. Dedi ki tamam dedi. Bütün sorularım cevabını aldım. Tatmin oldun mu dedim. Oldum dedi. Bak dedim. Ben hiçbir şey konuşmadım. Öndeki kitaptan aldım bu cevapları. Ben zaten biyoetik nedir bilmem. Ama sorduğun sorulara uygun ayetleri söyledik, o kadar. O da şey, ana rahmindeki o çocuğun ceninin gelişmesi ile alakalı. Ona karşı yapılacak işte yani ahlaki ilişkiler falan. Neyse, adam dedi ki, ben dedi çocukluktan beri hep şunu düşünmüşümdür. Tevrat ve İncil Allah'ın kitabı ise, Allah'ın yarattığı tabiattaki kanunlarla buradaki bilgilerde çelişki olmaması lazım. Birebir uymalı. Çünkü onu Allah yaratmış, bunu da Allah indirmiş. Fakat bu konuda hep zihnim bundan meşgul olmuştur. Bir tane İspanyolcadan dedi bir kitap Almanca'ya tercüme ettim. Tatmin olmadım. Seni dedi Almanya'da çok dikkatle dinledim. Problemler, çünkü 3-4 gün kalmıştım o zaman. Problemlerim ciddi, büyük ölçüde çözülmüştü. Şu anda hiçbir şüphem kalmadı ki. Hiçbir şüphem kalmadı ki. Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetler arasında en küçük uyuşmazlık olmaz. Şimdi o şahıs bakın, Allah'ın indirdiği ayetler derken neyi kastetmiş oldu? Kur'an değil mi? Şimdi o kişi eşhedü diyecek noktaya geldi mi? Şimdi o kişi Muhammed Allah'ın elçisidir derken, bizim yanımıza demedi de, ayrı bir konu yani. O noktaya geldi, ondan sonrası bizi ilgilendirmez. Eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyecek noktaya geldi mi o adam? Çünkü bunu bir insan yazamayacağını anladı. Şimdi asıl mesele bu. Ha, o kendi bilim dalıyla alakalı. Fark etmez ki. Her insanın, ama kim olursa olsun, her insanın kendi bilgi birikimiyle okuduğu zaman arada kontağı yakalayacak. Siz kendiniz de kendinizi Kur'an-ı Kerim içinde bulmuyor musunuz okuduğunuz zaman? İşte o zaman eşhedü diyemeye başlıyorsunuz. Ve yanlış mealleri hemen fark edemiyor musunuz? İşte şey de Allah'ın indirdiği ayetlerle yarattığı ayetleri sürekli birlikte okumak lazım. Zikir, tabiattan elde edildiği gibi Kur'an-ı Kerim'den de elde edilir. Ama mesela biz buradan eğer kutup bölgesine kadar gidip bir ekiple beraber o araştırmaları yapmasaydık, ki uzunca bir süre yaptık, 2 dakikada değil yani. Hemen anında olmuyor. O kadar uzun bir süre bu konu üzerinde durmasaydık, herhalde Allahü Teala o şeyin İsra suresinin 12. ayetini anlamayı da nasip etmezdi. Bedavada kimseye bir şey yok. Hani dedi, erkek kadın yaptığının karşılığını alırsın dedi, değil mi? Öyle bedava bir şey yok. Havadan hiç kimseye cennet yok. Onu bir ekiple beraber okuduğunuz zaman, yani o ki işte fizikçisi var, uzay bilimcisi var ve diğer sahalarda uzmanlar var. Bir ekip olarak gidiyorsunuz. Herkes kendi açısından oraya bir bakıyor, birikiyor ve bir sonuç elde ediyorsunuz. İşte o zaman Allah'ın indirdiği ayette yarattığı ayeti birleştiriyorsunuz. Mesela oradan geldik. Yani birçok kimse artık bu şeyleri anlamaya başladı. Şeyde bir toplantı olmuştu Aydın Üniversitesi'nde. Astronomlar büyük ölçüde vardı. Beni de çağırmışlardı. Gittim konuştum. Arkasından dediler ki, ya orada bu senin söylediklerin tamamen bilimsel. İtiraz edilecek hiçbir tarafı yok. Hatta söylediklerimiz onların bilgilerinin çok ilerisinde şeyler. Yani bizde şu vardır biliyorsunuz. İşte birisi bir buluş bulur, bu Kur'an'da da var. Küçücük bir benzerlik bulur. Vardı daha önce, niye söylemedin kardeşim? Böyle değil yani. İlerisini gösteriyorsunuz. Şöyle olmalı, böyle olmalı diye. Ondan sonra peki niye bu uygulanmıyor deyince, orada oturum başkanlığını Sayın Yeprem Hoca yapıyordu. Sayın Yeprem Hoca ile son Yani Sayın Deprem Türkiye Diyanet takvimini ilk hazırlayan kişidir. Yani o namaz vakitleriyle alakalı ilk hazırlayandır. Onu da götürmüştük en son gidişimizde Svalbard'a. Orada şunu söyledi, dedi ki ben Abdülaziz Hoca'nın takvimini uyguluyorum dedi. Ama dedi, Diyanet'in bu yere geleceğine de hiç ihtimal vermiyorum. Çünkü orada başka şeyler devreye girer anlamında bir takım şeyler söyledi. Şimdi o önemli değil. Biz yapan bir kişiler değil. Yani bir siyasi bir kuruluş değiliz ki taraftar peşinde koşalım. Gelen gelir, gelmeyen gelmez. Ama önemli olan Allah'ın yarattığı ayetlerle indirdiği ayetleri birlikte okuyabilmek, o zikri yakalamak. Yani tabiattan elde eden bilgi de zikir, Kur'an'dan elde eden bilgi de zikir. İkisini karşılaştırdığınız zaman işte o Almanya'dan gelen Doktor Dietmar Mit, onun gibi adam ha işte diyecek, tamam bu Allah'ın şeyi, kitabı diyecek. İşte herkesin o noktaya gelmesi lazım. Onun için Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme Gâşiye suresinde diyor ki fezekkir innemâ ente müzekkir. 21. ayet miydi? Neydi bilmiyorum ki. Fezekkir innemâ ente müzekkir. Sen insanlara zikir ver, zikri ver. Yani Kur'an bilgisini anlat. Hı? 21. Ha. Kaçıncı sure o? 88. sure 21. ayet. Sen insanlara Kur'an bilgisini anlat. Senin görevin sadece bunu anlatmaktır diyor. Leste aleyhim bir musayidir, tepelerine dikilecek değiliz. Onun için bizim görevimiz insanlara zikri anlatmak, yani Kur'an'ı anlatmaktır. İnsanların görevi tezekkürdür. Yani bizim anlattıklarımızı kendi kafalarındaki bilgiyle karşılaştırmaktır. Onu karşılaştı ama Allah'ın kitabını anlatacağız, kendi görüşlerimizi değil. Çünkü bize biraz sulanmış olur o bilgiler, kendi kafamıza göre değil. O ikisini birleştirdiği zaman ha diyecek, bu işte Allah'ın kitabı. Dedikten sonra ister inanır ister inanmaz o bizi ilgilendirmez. Bizim görevimiz orada bitir. Yani devam etmeyiz, ederiz ama hep bu esas üzere yaparız. Evet. Peki böylece bir birinci seans bitti. Sorular var mı? Neyse. Peki neyse birkaç dakika ara verelim. Bu kadar insan gelmiş. Ondan sonra tekrar birleşiriz. Evet, Fussilet suresinin 53. ayeti, Kur'an'ın Allah'ın kitabı olduğunu anlamamız için bir kriter midir? Çünkü bu kitap eğer gönderenin kitabıysa, bu durumda yarattığı kitapla arasında tam bir uyuşma olması gerekir şeklinde devam ediyorsun. Tabii benim şimdi konuşurken birkaç kere aklımdan geçti Fussilet 53'ü okuyayım diye, sonra şey yapamadım. Unutmuş oldum, şimdi siz hatırlattınız, çok iyi oldu. Orada Allah-u Teala diyor ki Estağfirullah senurihim ayatina, onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Gösterme işini Cenab-ı Hak üstleniyor. Yani ayet dediği şey tabiattaki yarattığı ayetler. Hatta yetebeyyene lehum, kendileri için iyice ortaya çıkacak. İyice ortaya çıkıncaya kadar göstereceğiz. Ennehu'l hak. Yani bu ennehu dediği bu kitap haktır. Yani Allah'ın kitabıdır. Tümüyle gerçektir. Bunu anlayıncaya kadar onlara ayetlerimizi göstereceğiz. Tabi ikisi arasındaki bağı kurmak için siz bu ayet Kur'an-ı Kerim'i Arapça okursanız bir Türk olarak indirilen ayetlerle yaratılan ayetler arasında bağ kurabilir misiniz? Hafız olsanız. Her gün bir hatim okusanız, üç günde bir hatim okusanız, bağ kurma imkanınız var mı? O bağı kurabilmek için anlamanız lazım. Tamamını anlamaya da gerek yok. Sadece Fatiha suresini anlasanız yeter. Yani meseleyi gayet güzel bir şey. Bu ancak Allah'ın kitabı olur dersiniz. İşte o zaman da eşhedü dersiniz. Eşhedü diyebilmenin olmazsa olmaz yolu Allah'ın kitabını anlamaktır. Anlamını bilmektir. Aksi takdirde ezberlersen bir şey olmaz. Yani şimdi geçen de konuşmuştuk. Biriniz kalkıp diyorsunuz ki mesela ben Shakespeare'in falanca eserini ezberledim. Ezbere biliyorum. Çıksa burada çok güzel bir şekilde iyi bir İngilizceyle okusa. Ondan sonra peki ne anlattı burada? Manasını bilmiyorum derse ne yaparsınız? Hatta Ömer Bey dövüyormuş. Dövmesen de fark etmez. Yani şimdi ben Kur'an-ı Kerim ezbere biliyorum. Tabii çok büyük bir nimet ezbere bilmek. Ama anlamını bilmezsen ondan yararlanamazsın. Ve orada o zaman da yaratılan ayet ve indirilen ayet arasında ilişkiyi kuramazsın. Evet. Dersin başında söylediğiniz vahiy kaynakları dışında tabiattan yola çıkarak mesela yalan söylemenin kötü olduğunu hangi tabiat olaylarından çıkarabiliriz? Şimdi yalan söylemenin kötü olduğunu zaten sizin bir kere kendi fıtratınız var, karakteriniz var. İlişkiler var. Daha çocukluğunuzdan yani anneniz size bir yanlış bir şey yapsa, yalan söylese hemen bunu anlarsınız. Yani bu çok kolay, bunu yeryüzünde bunu anlamayacak bir şey yok ki. Herkes bunu çok rahatlıkla, en kolay anladıkları şeylerdir. Dürüstlüğün iyi olduğu, yalanın kötü olduğu. Yani bir, şöyle küçük bir çocuğun tavrını takip edin, oradan görürsünüz. Yani çünkü sizin kendiniz de Allah'ın bir ayetisiniz. O yanlış olan şeyler, şöyle bir bakın. Mesela bir gün bir yalan söyleyeyim. O yalanın sizi ne kadar rahatsız ettiğini göreceksiniz. Yani kötü bir yiyecek midenizi nasıl bozuyorsa, söyleyeceğiniz yalan da bütün vücudunuzu bozar. Hatta uzun süre onun rahatsızlığını çekersiniz. Sonra tekrar söylediğin zaman alışırsınız, sigara alışkanlığı gibi. Ama her zaman kötü olduğunu bilirsiniz. Çünkü sizin vücudunuz bunu kabul etmez. Yapınız kabul etmez. Ve insanın vücudu en iyi mihenk taşıdır. En iyi şeydir. Ölçü birimidir. Çok kolay yani yaratılıştan. Siz kendinize bakın göreceksiniz. Evet. Tarikatçılığa bakış kitabınızda hadisler Kur'an'ın açıklamasıdır diyorsunuz. Derslerinizde sürekli olarak Hud suresinin ilk iki ayetini okuyorsunuz. Bu durumda Kur'an'ı açıklayan hadisler midir yoksa Allah Teala mıdır? Ne kötü yakalamışlar, görüyor musun? Şimdi bu tarikatçılığa bakış kitabını 1997'de miydi neydi? İlk baskısını yaptık. O zaman böyle biliyorduk. Size ben söylüyorum ya sürekli kardeşim. Biz bu geleneksel eğitime yetiştik yani. Böyle bir akşamdan sabaha olmuyor ki. Şimdi 8. baskı çıkacak. Bir okuyun bakalım orada onlar var mı? Her baskıda değiştiriyoruz. Şimdi 9. baskıda da kimin neler değiştireceğiz? Daha neler yeni yeni öğreneceğiz? Yavaş yavaş birdenbire olmuyor o işler. Suudi Arabistanlı İmam Şeyh Bender El Hayberi dünyanın dönmediğini söyleyip bu iddiası hakkında şunları söylemekte. Bir kere bakalım. Biz neredeyiz? Diyelim ki Selci Havalimanı'ndan uçakla Çin'e gidiyoruz. Dünya dönüyor dediniz, değil mi? Peki bana odaklanın şimdi. Bu, ki parantez içerisinde bir su şişesini göstererek, bu dünya. Eğer dünya dönüyorsa uçak havada durduğunda Çin'in uçağa doğru gelmesi gerekmez mi? Doğru mu, yanlış mı? Çıksın atmosferin üzerinde, uçak biraz beklesin, Çin'in gelip gelmediğini görsün. Bu kadar basit. Eğer dünya aksi yönde dönseydi bu sefer de uçak asla Çin'e ulaşamazdı. Çünkü Çin de uçak gibi dönüyor olacaktı demiş. Yani soru olarak sormanın bir anlamı yok yani. O şimdi siz yani şimdi dünyanın döndüğü o kadar kolay bilinebilecek bir şey ki, yani şimdi Kur'an-ı Kerim açısından diyorsanız Allahü Teala siz dağları sabit görürsünüz, o bulutlar gibi yürür diyor yani, çünkü sürekli dolaştığı için. Şimdi siz kendi açınızdan da güneş, tamam tepede güneş aynı güneş. Niye her yerde aynı değil? Mesela bakıyorsunuz, şimdi bu dünyanın yuvarlak olması, böyle bu kafadaki bir kişi bu dünyanın yuvarlaklığını da kabul etmez. Ama mesela bu insanlara söyle, uçaklara bir bak bakalım diyeceksin. 4-5 tane uçak peş peşe geldiği zaman, o uçakların çizdiği bir daireyi gör, madem mesele uçaktı. Bir bak bakalım uçaklara, birisi sanki gökte yerin birleştiği noktada ilk defa çıkar, öbürüsü onun biraz yukarısında, onun biraz yukarısında, diğeri de sizin tam tepenizden geçer, tam böyle bir daire. Güneşin doğuş, batış şeylerine de baktığınız zaman bunu çok rahat bir şekilde tespit edersiniz. Canlı yayındayız. Yazılı olarak şey yapabilirsin. Tamam. Olur. Buradan gelip buradan söyleyebilirsin. Oradan değil de buradan olur. Çünkü orada kayda geçemiyoruz. Evet. Pek çok soru gelmiş. Tahmin edeceğiniz üzere ben bunları birleştirerek sorayım. Bu malum Özgecan Aslan olayı ile alakalı olarak bazı kesimlerin şeriatı sadece bu olaydan esinlenerek istediklerinden tutun da cinsel tecavüzün cezasının ne olabileceğine dair pek çok bir soru ve bu konuda bir değerlendirme isteniliyor. İşte şimdi mesela idam tekrar getirilmeli derken insanlar fıtratlarını konuşturuyorlar. Yani bu yaptığının dengi bir cezayla cezalandırılmalı. Ve konuştuğu insanların dilinde bir söz vardır. Yaptığı yanına kar kalmasın denir, değil mi? Yaptığı yanına kar kalmasın ne demek olur? Eğer dengi bir cezayla cezalandırılmazsa karlı hale gelmiş olur, değil mi? Dolayısıyla madem bu öldürdü, bu öldürülmeli. Tamam. Peki tecavüz ettiyse tecavüzün de ayrıca bir cezasının olması lazım. Şimdi suçla ceza arasında denklik söz konusudur. Fakat maalesef, yani bizim işte siz her derste görüyorsunuz, Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i şeyden beri, Emevilerden beri hayatlarından çıkardıkları için, işte ilimleri de Kur'ansız oluştuğu için, ki ona ilim de denmez maalesef ama biz ilim diyoruz. Onları o Kur'ansız ve Resulullah'ın uygulamasına dayalı olmayan şeyi de bir de İslam diye de insanlar şey algılıyorlar. Şimdi bu ceza hukukunun temel prensipleri kaybolduğu için bir türlü anlaşılamaz bir yapı oluşmuş ve batılılar İslam aleminde sarmıştır. Şimdi şu anda İslam alemindeki hukuk fakülteleri şunlar bunlar kafayı tamamen batıyla bozmuşlardır. Batı da kendisi başka bir şey yapar, sana başka bir şey yaptırır. Hakimiyet onun elinde ya, ona vermişsin ya bir kere hakimiyeti. Bir kere biz Müslümanız. Allahü Teala ayet-i kerimesine diyor ki, Bakara 178. ayette, يَا يَلَّذ۪ينَ اَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَّاسُ فِي الْقَتْلِ. Adam öldürmelerde size kısas farz kılınmıştır. Yani dengi bir ceza. Ondan sonraki ayette de diyor ki وَلَكُمْ فِي الْقِصَّاسِ حَيَاتٌ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ. Ey akıl sahipleri, ey sağlam duruşlu olan insanlar, kısasta sizin için hayat vardır. Yani siz kısası uygularsanız, bir kişi belki ölür ama çok sayıda insan ölümden kurtulmuş olur. Hayat vardır. Şimdi size birkaç kere de anlatmıştım. Mesela Osmanlı toplumunda kısas uygulanıyordu. İşte İstanbul mahkemelerinin arşivini 21 sene yönettim. Çok sayıda araştırmacıya yardımcı oldum ve kendimi de doktoramı orada yaptım. Orada iki tane adam öldürme olayı hatırlıyorum. Bakın İstanbul'un fethinden şeye kadar. 1924'e kadar. Şeria mahkemelerinin kaldırılmasına kadar. İki tane adam öldürme olayı. Birisi şeyde olmuştu. Üsküdar Bulgurlu'da. Birisi de Tophane'de. Ve bunlarda da kısas uygulandığına dair bir kayıt görmedim. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Her gece İstanbul'da kaç kişi öldürülüyor? Burada oradan oraya kadar. Ve yani bunu ben falancanın filancanın kitabından anlatmıyorum. Bizzat arşiv malzemesi. Belki ve şeyin dünyanın bu konuda en zengin arşivi İstanbul Müftülüğü'ndedir ve ben orayı 21 sene idare etmiştim. Şimdi çünkü o benim odam oranın içerisindeydi. Şimdi Osmanlı mahkemelerinde hukuk ve ceza ayrımı yoktur. Aynı hakim ikisine de bakar. Ama o kadar az ceza davası vardır ki çoğu zaman bir hakimin bir yıllık çalışmasında önüne bir tane ceza davası gelmez. En fazla geldiği zaman 8-10 tane ancak bulabilirsiniz. Çünkü sistemde adam biliyor ki benim yaptığım yanıma kar kalmaz. Öyle olunca da suç işlemiyor. Bir de mesela biz şimdi birçok şeyi tenkit ediyoruz ama mesela Osmanlı'nın devlet sistemi gerçekten yani ben şahsen o seviyede bir devlet yapısına sahip olan bir yer bilmiyorum. Osmanlı'da bütün vatandaşlar kendisini devlet olarak görürdü. Bütün vatandaşlar kendisini devlet olarak görürdü. Ve o yetkiye sahipti. Savcılık kurumu yoktu. Ama her vatandaş savcı görev ve yetkisine sahipti. Polis teşkilatı yoktu. Her vatandaş bu yetkiye sahipti. Jandarma teşkilatı yoktu. Bunlar hepsi 19. asrın şeylerdir. Yani batılılaşmanın getirdikleridir. Hapishane bulamazsınız Osmanlı'da. 19. asırdan sonra ortaya çıkmıştır. Yani huzur ve güven toplumudur. Hırsızlık olayı. Bir tane hatırlıyorum. Fazla yoktur manasına demiyorum. Ben hatırladığımı söylüyorum. Çok olsa çok hatırlarız değil mi? Hepsini de okumuş değilim elbette. Ama hatırladıklarımı söylüyorum. Şimdi bugün yargı sistemiyle ilgili bir sürü şeyler konuşuluyor. Ya ben anlayamıyorum gerçekten. Yani hem ben Müslümanım diyeceksiniz, hem yargı sisteminizi batılılardan alacaksınız. Önünüzde Osmanlı gibi dünyanın güzelliğini hayal edemeyeceği bir sistem de var. Yani şey o, devlet sistemi çok sağlamdır. Bir de ulema sağlam olsaydı zaten o başka. En büyük sıkıntı ulemadadır yani. Ya bu ne oluyor kardeşim ya? Bakın bir gün mesela ismini de söyleyeyim. Çok meşhur bir adamdır. Doktor Rhodes Murphy. Michigan Üniversitesi'ndeydi. Daha sonra bizim vakfa bir geldi. Şeyde çalışıyormuş. Washington Üniversitesi'ndeydi. Sonra Michigan'a gelmiş. Orada da şunu da söylemişti. Yani bu parantez içerisinde değil mi? Benim kitabımı da orada ders kitabı olarak okuttuğunu söyledi İngiltere'de. Bizim yok piyasada yok. Biz ya bulamazsınız. Yok yani inşallah vaktimiz olsa da bastık tekrar. 1984'te bir basmıştık. O zaman şeye göndermiştik o kitap ki Allah Cenab-ı Hakk'a çok şükür yani o sahada ikinci bir çalışma yok. Osmanlı yargı sistemi. İkinci bir çalışma yok. Onu çünkü yıllarımızı verdik orada. Bütün şey yaptık. Şimdi Çalışmayı bastırmışız 1986. Şeye gönderdik. Kültür Bakanlığı'na alsın, kütüphanelere göndersin diye bir yazı geldi. Almaya değer bulunmamıştır diye. Tam iki dakika sonra Harvard Üniversitesi'nden bir yazı geldi. Doktoranızın basıldığını duyduk. Şu adrese 50 tane lütfen ödemeli gönderir misiniz? Düşünebiliyor musunuz? Ve bugün işte o Dr. Rhodes Murphy bir gün çalışıyor şeyde, arşivde. O zaman arşivimizde kalorifer falan yok. Sonra kalorifer kondu. Bir soba var. Benim odamda yanıyor. Diğer odalarda soba yok. Kış günü. Gel dedim. Benim odada çalış. Şimdi çalışırken böyle açtı bir belge, okuyor böyle. Böyle yapıyor. Böyle şey yapıyor. Yani şaşkınlığını ortaya koyuyor. Hayırdır, ne oldu dedim. Yahu kardeşim dedi. Bu ne biçim bir şey dedi. Bakıyorum çok basit. Öteki taraftan bakıyorum son derece mükemmel. Ya bu Osmanlı basit, basitte mükemmelliği yakalamış kardeşim diyor. Nedir dedim belge? Ya dedi şu şeyde Perşembe Pazarı'nda bir han tamiri. Çağırmışlar adamla şey yapmışlar. Pazarlık yapmışlar. Ha. Basit ne olur. Burada bir sürü işgalcılıklar olur dersiniz. Yok. Kontrolü o bölgenin önde gelen tüccarlarına vermişler. Adam mümkün mü ki yanlış bir şey yapsın? Mümkün mü ki şey yapsın, ucuz olsun? Şey, fiyatta bir yanlışlık yapsın. Şimdi bakın, kısasta hayat var. Yani sistemi kurduğunuz zaman her şey basitte mükemmellik var. Bütün insanlar mahkemeye, mesela mahkemeyle vatandaşlar İç içedir Osmanlı'da. Her davada mutlaka vatandaşlardan kişiler bulunur. Bulunmak zorundadır. Hiçbir zaman suçluyla hakim baş başa bırakılmaz. Hiçbir olayda. Ya bu ne oluyor Allah aşkına ya? Ya bir Osmanlı çocuğunun, Osmanlı torununun Batı'dan sistem direnmesi kadar utandırıcı bir şey olur mu? Hem de yargı sistemi. Nasıl şey yapıyorsun ya? Bugün yargıçlar ayrı bir devlet olmuş. Öyle şey olur mu ya kardeşim? Öyle saçmalık olur mu? Yok, bugünle alakalı öteden bir sistem böyle kardeşim. Yani şimdi paralel yapıyla falan bu iş izah edilemez. Sistem böyle. Ya bu ne biçim şey? Hakim şeyde, bakın ceza yargısında hakim, işte ceza yargısında her şey delil olabilir. Hiçbir delil hakimi bağlamaz. Ne oluyor? İlah mı bu? Bu ilah mı? Her şey delil. Onun için bakıyorsunuz bir davada hakimin birisi idam veriyor, öbürüsü berat. Bu ne biçim şey ya? Bu ne biçim bir yargı sistemidir? İşte bizdeki cezacıların ceza anlayışı da bir acayiptir. Şey yapın, bizim internet sitesinde vardır. Alman cezacılarla yaptığım bir toplantı vardır. Bakın dinleyin. Açtım Kur'an-ı Kerim önüme. Ve orada resimlerde görürsün Alman böyle baba cezacılar, böyle önde gelen şey değil, gençler falan değil. Anlattım. Bir, iki saat mi sürdü, ne kadar sürdü? En sonunda dedim, sizin ceza hukukunuz insanlık onur ve haysiyetine aykırıdır. Bunu değiştirin dedim. Orada dediler, ya sen bunları Türkiye'de anlatıyor musun? Dedim, bak siz gelmiş burada beni dinliyorsunuz. Türkiye'de bir Allah'ın kulu beni dinlemez dedi. Herkes kaçar. Ya hakikaten anlamıyorum ya. Ya gidiyorsunuz. Ya kardeşim şu 21 senesini buraya veren ikinci bir adam var mı? Ya niye demiyorsunuz ki ya bu bizim kendi ecdadımız. Bizde bunun çözümü var mı? Bırakın niye diyorsunuz? Doktorasında bulunduğum kişiye diyorum ki gel. Doktorasında bulunduğum kişiye bir mevki makama gelmiş. Gel kardeşim şunu düzelim. Hocam şu seçimler bir geçsin. Geçsin görüşürüz. Bir geçmiyor ki. O geçiyor arkasından başka seçim. Ne oluyor kardeşim ya? Ondan sonra da yok bu oldu şu oldu. Ya biz Ha, o Doktor Roach Murphy şunu da söyledi. Dedi ki bakın, ben 11 senedir dedi, nerede Osmanlı'nın bir arşivi varsa onu araştırıyorum dedi. Adam o kadar güzel Türkçe konuşuyor ki Türk değil diyemezsiniz. Ben dedi şu ana kadar ya bir tane bir zulüm belgesi bulamadım ki bir yerde göstereyim millete. Osmanlı'da şaşmaz adalet vardır dedi. Sen Müslümanmışsın, kafirmişsin, yerliymişsin, yabancımışsın, hiç ilgilendirmez Osmanlı, adildir. Adil olmasaydı 6,5 asır zaten yaşayamazdı. Hukuki güvenlik vardır. Öyle akşamdan sabaha değişen kanun Osmanlı'da asla olmaz. O şeyden sonra başlamıştır. Tanzimat'tan sonra başlamış. Tanzimat'tan sonrasını zaten Osmanlı saymamak lazım. Ve şunu söyle dedi ki, yazılı tarihin tanıdığı en büyük devlet Osmanlı Devleti'dir. Biz dedi Amerikalılar olarak bu devletin büyüklüğünün sırlarını araştırıyoruz. Ama bizimkiler tartışıyor efendim, şey olur mu? İdam cezası olur mu? Falan. Kardeşim kusura bakma da sen kimsin? Sorsam Müslümanım dersin. Kardeşim kendi kitabına inanmayan bir adam Müslüman olur mu? Hadi buyursunlar. Tartışalım, her şeye hazırız. Ceza konusunda buyursunlar. Bak burada söylüyorum. Türkiye'de ve yurt dışında ceza hukuku konusunda bizimle oturup konuşacak birisi varsa buyursun gelsin. Sadece Türkiye için değil, yurt dışında söylüyorum. Biz bu bilgileri herhalde bilmeseydik Alman cezacılara sizinkisi şöyledir dediğimiz zaman adamlar ortalığı yıkarlar değil mi? Ama yok efendim, yok. Şey yok. İlla bilmiyorum neyin peşindeler onu da bilemiyorum yani. Yani bir insan kendi sistemine güvenmek zorundadır. Öyle şey olmaz. Biz dünyaya 6,5 asır adalet ne olduğunu göstermişizdir. Tekrar ediyorum, Osmanlı'da en büyük sıkıntı ulemadadır. Eğer ulema doğru dürüst olsaydı bugün Osmanlı, İslam dünyaya hakim olmuştu. Osmanlı'dan bahsetmezdik, tüm dünyadan bahsederdik. Evet. Kur'an'a göre neden bir erkeğin şahitliği iki bayanın şahitliğine denktir? Bizim yazdığımız yazıları okumamışsınız da ondan diye cevap vermek lazım. Bizim şeyde doğru bildiğimiz yanlışları da açsın okusunlar ya da bizim siteye girsin okusunlar. Baksınlar ki öyle miymiş? Evet. Bugün okunan Ali İmran suresinin 195. ayetinde cennetin altından ırmakların akması ifadesiyle kastedilen şey nedir? O altından kelimesi, tabii bir Türk için altından yanlış, ben hep içinden diye mana veririm biliyorsunuz, orada altından derler. Altından kelimesi, kelime manasıyla doğru ama cennet dediğiniz zaman bir Türk'ün zihninde oluşanla Arap'ın zihninde oluşan aynı değil. Şimdi cennet, o toprağın üzerindeki bitki örtüsüne verilen addır. Toprağa değil, üstündeki bitki örtüsüne verilen addır. E su nereden akar? Bitki örtüsünün üstünden mi akar? Altından akar. Ama bir Türk bunu böyle anlamadığı için Türkçe'ye çevirirken içinden diye tercüme etmek lazım. Ben mesela çocukken çok hayal ettim, ulan altından nasıl akıyor? O kadar çok düşünmüşümdür ki bunu. Sonra baktım ki yani biraz Arapçayı falan şey yapınca meallerde hata varmış. Bazı hadis kaynaklarında Peygamberimizin sünnetli doğduğu anlatılıyor. Bu doğru olabilir mi? Vallahi her şeyi anlatırlar yani. Onu şeye, tabiplere sormak lazım, bana değil. Olur mu olmaz mı? Onların hissi saranı. Evet. Forex uluslararası piyasasında kaldıraçlı, yani 1'e 10 veya daha fazla işlem, yani kaldıraçsız işlem, dolar gibi uluslararası parite ve altın, emtia, petrol gibi İslami açıdan nasıl değerlendirilmelidir? Vallahi biz bu Forex'i asla caiz görmüyoruz. Onun bütün ayrıntıları sitemizde vardır. Okuyabilirler. Tamam. Peki. Burada yatabilirsiniz. Nasıl olsa hadi Allah rahat versin. Hayırlı akşamlar. Hayırlı geceler. Sağ olun.